i graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 maja, minęła 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Zorganizowana akcja, tak, o alarmach bombowych w szkołach mówi minister cyfryzacji. Karta Polaka wkrótce dla wszystkich polonusów. Świat zobaczył syna księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Ostatnie maile do szkół z informacjami o alarmach bombowych mają znamiona zorganizowanej akcji, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodaje, że sprawę trzeba traktować bardzo poważnie, dlatego zajmuje się nią policja i ABW. Ma te znamiona jednak zorganizowanej akcji, a nie głupich incydentów czy wybryków, które tam ktoś sobie zgłasza, dlatego że skala tego jest dosyć duża i widać, że to trwa. Musimy to traktować bardzo poważnie, zarówno sam fakt takiego zgłoszenia, ale bardzo poważnie to, że takie zjawisko wystąpiło. W ostatnich dniach do szkół ponadgimnazjalnych dotarło kilkaset maili z informacjami o podłożonych ładunkach wybuchowych. Alarmy okazały się fałszywe. Marcin Smolik, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zapewnił w poniedziałek na antenie Polskiego Radia 24, że nie wpłyną one na przebieg egzaminów maturalnych. Z kolei rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka poinformował, że około 11 tysięcy funkcjonariuszy patrolowało przez noc wszystkie licea. Podkreślił, że z niemal 100% pewnością można powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby ktoś podrzucił jakiekolwiek niebezpieczne przedmioty do szkół. Pytany o sprawców fałszywych alarmów bombowych dodał, że z wiadomych względów nie może ujawnić, co dotychczas zostało ustalone. Nowelizacja Karty Polaka to jeden z punktów rozpoczętego posiedzenia Senatu. Proponowana zmiana zakłada rozszerzenie dokumentu na cały świat. Dzięki temu będą mogły z niego skorzystać wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne. Senator Prawa i Sprawiedliwości Artur Warzocha wyjaśnia, jakie przywileje wiążą się z posiadaniem Karty Polaka. Ułatwione zostaną pewne procedury przyznawania zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej. Praktycznie w ciągu roku od tego momentu otrzyma obywatelstwo polskie, więc to już jest pierwsza podstawowa korzyść. Wiążą się z posiadaniem Karty Polaka również pewne udogodnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej. Pobierania nauki, studiowania w Polsce. Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Został ustanowiony w 2007 roku. O przyznanie karty mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Polski oraz deklarujące przynależność do narodu polskiego. Obecnie dokument może być przyznawany wyłącznie obywatelom polskiego pochodzenia z byłego Związku Radzieckiego. Ponad połowa internautów w ostatnich miesiącach zetknęła się z dezinformacją lub manipulacją w sieci. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Pracownię Badań Społecznych NASK. 19% Polaków nie sprawdza wiarygodności informacji w internecie. Marcin Bochenek mówi, że polscy internauci mają problem z weryfikacją otrzymanych informacji. Użytkownicy internetu nie radzą sobie z tą komunikacją, która do nich płynie. Czyli mówiąc krótko, bardzo łatwo nim manipulować. Dotyczy to kwestii i wyborczych, ale i zakupowych, i wszelkich innych. Istnieje wiara na przykład w słowo pisane, czy też słowo, które pojawia się w jakichś mediach. Nie zawsze niestety to słowo jest prawdziwe, a już zdolność do właśnie odczytania prawidłowego tego, czym ten komunikat jest, no jest niestety bardzo słaba. Najczęściej z manipulacją i dezinformacją badani spotkali się na portalach informacyjnych i na politycznych stronach na Facebooku. Ofiarami fake newsów i manipulacji są przede wszystkim rząd i opozycja. Na to wskazało kolejno 41,5% oraz 36,5% respondentów. Manipulacje w sieci stosunkowo często, codziennie i kilka razy w tygodniu dostrzega prawie co czwarty internauta. Incydenty można zgłaszać na przykład na stronie bezpiecznewybory.pl przygotowanej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych użytkowników internetu w Polsce. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Londyn. Książę Harry i księżna Meghan pokazali światu swojego syna, uczestnicząc w sesji zdjęciowej na zamku w Windsorze. Rodzicielstwo jest wspaniałe. Jesteśmy zachwyceni, mając nasze małe zawiniątko radości. Cieszył się świeżo upieczony tata. Rodzice pojawili się z chłopcem na kilka minut tuż przed spotkaniem z prababcią królową Elżbietą II i jej mężem, księciem Filipem. Pozując do zdjęć, para odpowiedziała też na kilka pytań. Urodzone w poniedziałek dziecko pary, siódme w linii do brytyjskiego tronu, wciąż jeszcze nie ma i

się, ale I try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to tell the way to the way. They're watching us, they're hating, they're waiting and hoping I'm not enough. Za te zmysłowe dźwięki odpowiada oczywiście FKA Twigs. Cellophane to najnowszy singiel tej brytyjskiej artystki, który jest jednocześnie rozpoczęciem dzisiejszej sekcji rytmicznej, ale także utworem zapowiadającym długo oczekiwany album FKA Twigs. Jeszcze nie w 100%, ale wszystko wskazuje na to, że do końca 2019 roku powinna się ukazać druga studyjna płyta tej utalentowanej artystki. I tak też będzie w dzisiejszej sekcji rytmicznej. To znaczy, że zdominują nas nowości, zarówno pod postacią zapowiedzi, jak i tych, które ukazały się na przestrzeni ostatnich tygodni w formie płyt długo grających. Zachęcam oczywiście do kontaktowania się ze mną, najlepiej drogą mailową marta.malinowska@polskieradio.pl. 5 lat od wydania LP One, pierwszej płyty w FKA Twigs minęło i już mi się wkrada kolejny pseudonim, który także po 5 latach powraca z nowym albumem. We'll be right back. Ta funkująca jazzowo-bitowa kompozycja to oczywiście Flying Lotus i zapowiedź jego 6. studyjnego albumu. Kolejna z premier bardzo oczekiwanych. Myślę, że jest to czołówka tych wydawnictw, które ukażą się na przestrzeni najbliższych miesięcy. 24 maja dokładnie ma mieć miejsce premiera płyty Flama Gra. W slangu jest to określenie, którego używa się, chcąc oddać nieskończone pokłady kreatywności, która tak mocno bucha na wszystkie strony, że aż pojawia się w powszechnym obiegu bez większej kontroli artysty. I myślę, że przekaz ten zawarty będzie nie tylko na tym 27-utworowym albumie, ale już jest widoczny na okładce do Flamagry, bo tam konstrukcja będąca wielką maszyną ognistą, ale też posiadająca jakieś elementy ludzkie, sporo kolorów raczej okraszonych w barwach fioletu. Momentami też pojawiają się odwołania do roślinności, pewnie popularnej w kręgach Flying Lotusa. To wszystko na jego najnowszym wydawnictwie, a wśród tych 27 utworów pojawi się równie reprezentatywna lista gości. Miło zaznaczyć jest mi, że większość z nich grywaliśmy do tej pory w sekcji rytmicznej, bo tam między innymi Anderson Paak, Shabazz Palaces, Troy Moore, Thundercat, Solange, Tierra Whack i David Lynch, którego akurat nie miałam przyjemności jeszcze zagrać, ale być może zmieni się to po 24 maja, kiedy to Flying Lotus podzieli się ze swoimi fanami po raz kolejny swoją właśnie nieograniczoną wyobraźnią muzyczną, ale artystyczną, to chyba bardziej akurat do tego twórcy pasuje. Nie mam wątpliwości, że twórczość Flying Lotusa miała też spory wpływ na to, co dzieje się na debiucie duetu Beluga Stone, który w kwietniu wydał swój materiał nakładem wytwórni You Know Me Records. obrazy. Jakbyś pytała mnie, co widzę w snach. Ale w jedności to mogłem wyrazić słowa, których nie rozumiem sam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Nowości na mojej twarzy to spadek skórych lat. Chciałaś w jedności zobaczyć to, co możemy tylko znać. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Z jedności my, z między nas nami nowy co dzień świat. Z jedności my, z między nas nami nowy co dzień świat. Dwa utwory z debiutanckiej płyty Beluga Stone, projektu, za który odpowiadają Jędrzej Dudek i Maciej Sondi, założyciele grupy P-Unity, często goszczącej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, więc ten duch i powołanie do propagowania i oddania się funkowym brzmieniom jest tutaj do wyłapania w trochę innym wymiarze niż to się dzieje w przypadku organicznego P-Unity, ale myślę, że ta forma również ma duże szanse na trafienie do swoich odbiorców, skupionych bardziej na psychodelicznym postrzeganiu akurat tej odmiany muzyki w naprawdę dobrej, niezobowiązującej formie, bo myślę, że takie te spirytualne połączenia powinny być. Warto dodać, że w utworze Z, który graliśmy przed chwilą, gościnnie pojawił się Julian Uchu, na którego debiut czekamy z niecierpliwością, co też powtarzam przy każdej możliwej okazji. Nie będziemy robić teraz bardzo odległej wycieczki, bo pozostaniemy wśród polskich nowości. Tym razem przyglądamy się katalogowi inicjatywy The Very Polish Cutouts. Fiesta i w moim niebie nie ma gwiazd. Edit, który zasilił na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni bogaty przecież katalog wytwórni The Very Polish Cut Outs. Tym razem za tę wersję utworu odpowiada ją dwaj producenci, Dune i Beastie, którzy podobnie jak w przypadku pozostałych produkcji spod szyldu The Very Polish Cut Outs wzięli sobie na warsztat polskie, mało znane przynajmniej w tym popularnym obiegu nagranie i dodali mu elementy, które pewnie jakoś w bardziej przyswajalny sposób byłyby w stanie postawić owy utwór w sytuacji klubowej, czy w sytuacji, kiedy to odbiorcy trochę lepiej czują się w unowocześnionych brzmieniach. Natomiast za odnalezienie powiedzmy tego nagrania, czy samo przejęcie inicjatywy, żeby to był akurat utwór z repertuaru grupy Fiesta, odpowiada Zambon, czyli pomysłodawca The Very Polish Cut Outs. To przed nami Peggy Gu, zapowiadane jej nowe wydawnictwo, które kilka dni temu miało taką oficjalną premierę i o ile edit Fiesty w moim niebie nie ma gwiazd ma potencjał na taką porę wczesno wschodzącego słońca, o tyle myślę, że Starry Night ma szansę pojawić się jakoś tuż przed nim podczas wielu letnich wieczorów. We'll be right back. us. Starry Night, czyli jeden z dwóch utworów, które pojawiły się na najnowszym, krótko grającym wydawnictwie od Peggy Gou, zdecydowanie należy do grona moich singlowych faworytów ostatnich tygodni. Zresztą takowych w dzisiejszej sekcji rytmicznej będzie więcej. Tak jakoś nam się radośnie ułożyło, ale to za chwilę, bo zbliżamy się do sekcji hip-hopowej w dzisiejszym programie i myślę, że dobrym łącznikiem właśnie w tym miejscu będzie album Kevina Abstracta. Tym razem autorski, bo ostatnim czasie Kevin Abstract raczej skupiony był na działalności w ramach jego super młodzieżowej grupy Brockhampton, która wnosi sporo kolorytu na obszar taki łączący brzmienie hip-hopowe z brzmieniem popowym i dokładnie w tym samym miejscu możemy pozostawić płytę Arizona Baby. To jest porządne południowe wydawnictwo, bo są tam odwołania do brzmień, które kojarzą nam się i z Teksasem, i z Atlantą. Trochę Kevin Abstract brzmi tak jak idealne dziecko Andersona Paka i Andre 3000 i jeszcze Frank Ocean jakby tam co nieco dołożył od siebie. Więc posłuchajmy Kevin Abstract i Joyride z jego ostatniego albumu Arizona Baby. Lost ages don't fuck me up. I see sunshine, I see money cost. Gotta be a way to get the money up. Gotta find a new chain, get a fuzzy up. Back in the old nine was a mile ride. Glocks in my hand, baby, holler back. Silly way I can get cash back. Cause I know it's that love what I like. And your item feels so peaceful. Move away from my people. My good friend or evil. Break us and feel evil. I don't think I would ever want to fuck in the sun. My boyfriend, we looking for hope. See me, I'm cussing and busting his souls. Acting like niggas don't know who I was. This is my boss, this is my folks. I told my mama I'm good on my own. She told me get the crash kicking and go. If we got door, then we go smoke. And it's true till I choke. You need a nigga that he could just hold. All of these demons that let me the door. I seen the love, I seen your girl, I seen before. You seen the club, what did you want? When the fuck did you get? What did you add on your brother? You add on his door. Find your way through the garden, then let the book go down with an argument. Sends on the Kevin Abstract i Joyride, utwór z jego najnowszego albumu Arizona Baby. Polecam wszystkim, ale przede wszystkim tej grupie, która na przykład nie była do końca usatysfakcjonowana drugim oficjalnym studyjnym albumem Andersona Paaka. Myślę, że tutaj właśnie osadzenie w brzmieniu soulowym, ale takim z południowymi korzeniami brzmi zdecydowanie bardziej świeżo niż w przypadku ostatnich dokonań pana Paaka. Drake'a. Kolejna propozycja już stricte rapowa to nowy album Schoolboya Q, Crush Talk. Przyznam się też do tego, że moje intensywne śledzenie twórczości tego rapera związanego z ekipą Top Deck Entertainment zatrzymało się mniej więcej w okolicach płyty Oxymoron, czyli 2014 roku, bo ten początek drugiej dekady XXI wieku uznajemy za czas, kiedy napłynęła do nas potężna fala nowych rozwiązań, ciekawych i bardzo twórczych w kategoriach rapowych. I grupa Top Deck Entertainment z Kendrickiem Lamarem dzisiaj na czele zdecydowanie należała do takiego głównego motoru napędowego tego, co wtedy się działo. Potem ta energia trochę ustąpiła. Z ciekawości więc postanowiłam zmierzyć się z albumem Schoolboya Q, który właściwie za dużo mi nie zrobił. Ani złego, ani dobrego, ale jest jeden moment, który zasługuje na szczególną uwagę. I gotta have you, I spend it on you, I might buy two, now get in my coupe. I like her legs up like chopsticks, luxury in my optics, your X-Men's on the op list, I'm validated to pop shit. I'm a high profile, 100 mile, flex, flying down the aisle, blowing loud, flex. I got a bad habit with bad habits, beat the pussy up, stab at it, diving in like I'm mad at it, secure the bag, I need all static, ayy. Chopsticks, chopsticks, chopsticks, I love them chopsticks, chopsticks, chopsticks. Chop, chop, chop, yeah. Chop, chop, chop, chop. Chopsticks, chopsticks, chopsticks, I love chopsticks, chopsticks, chopsticks. Rolled up on my dresser, 25 bad ones in the function, can I stretch up? Who wanna get Joe's for the foreplay? Hop out a black rose in your B-Day, make everybody fall for your jealous. Bad wing on the ground to the BJ. I say bad bitch, 5-star, bad bitch. Got you on, whatever you want, gotta have it. Look so good, that's talent. I pray for you, now that's balance. I run it up before the trial ends. They talking about us, we wildin'. Hey! Chopsticks, chopsticks, chopsticks, I love them chopsticks, chopsticks, chopsticks. Chop, chop, chop, yeah. Chop, chop, chop, chop. Chopsticks, chopsticks, chopsticks, I love chopsticks, chopsticks, chopsticks. Schoolboy Q w roli tenora i towarzyszący mu Travis Scott w roli przewodnika grupy instrumentalnej. Tak mniej więcej wizualnie przedstawia się to, co zostało muzycznie zaprezentowane w utworze Chapstick z ostatniej płyty Schoolboya Q. To jest kategoria wydawnictw przyjemnych i pewnie dla fanów ekipy z LA gdzieś tam też sprawiająca sporo